เราฟังนี้เพื่อให้เกิดความรู้ความเห็นเกิดความเข้าใจกับคำสอนของพุทธศาสนาได้เป็นสิ่งสำคัญมากอันดับแรกต้องให้เกิดความเห็นความรู้ความเห็นที่ถูกต้องนับตั้งว่าทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปบาปมีไหมบุญมีไหมจะทำบุญแล้วได้บุญไหมได้กุศลไหมเหล่านี้เป็นต้นต้องได้ยินได้ฟังแล้วนำไปพิสูจน์หลักทั่วไปที่เราได้ยินได้ฟังว่าปัญหาลบในเรื่องว่าการที่คนเราทุกคนเกิดมาแล้วจะมาเป็นใครก็ตามเป็นชายเป็นหญิงที่มาเกิดมาก็ต้องอาศัยบุญอาศัยกุศลอดีตที่ได้ทำมาแล้วส่งมาให้เป็นคนที่มีบุญมากตามหลักว่าบุคคลผู้มีทานใหม่เคยบริจาคทานมาแต่อดีตบุคคลผู้นั้นย่อมได้ผูกขาดน่ามาเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดสวรรค์ได้โภคะไม่ต้องไปหายากได้เลยอย่างไปสวรรค์ก็มีปราสาทมีวิมานมีของที่เป็นทิพย์ๆนั้นต้อนรับไปแล้วเราเข้าไปเกิดในนั้นเลยในสวรรค์ในวิมานนั้นที่มันมีอยู่แล้วที่ส่วนที่เป็นมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เกิดในประเทศที่ดีที่ว่าประเทศสมควรที่พระเจ้าตรัสว่าประเทศสมควรประเทศที่มีคนดีประเทศที่มีพุทธศาสนาประเทศนั้นสถานที่นั้นมีคนชั่วน้อยแต่ว่ามีคนดีมากย่อเข้ามาอีกบุคคลผู้ได้บริจาคทานดีแล้วแต่ดีเกิดในฐานะตระกูลของพ่อแม่ที่ดีของพ่อแม่ที่มั่งคั่งหรือทรัพย์โภคะแล้วพ่อแม่ดีญาติพี่น้องก็ดีทั้งนั้นอันนี้อาศัยบุญกุศลข้างหลังนะส่งเสริมมาให้เป็นอย่างนั้นอันนี้ท่านกล่าวถึงว่าบุญกุศลที่ได้มีได้เป็นอย่างนั้นว่าได้โภคะกว่าเรื่องอดีตไม่ใช่เรื่องปัจจุบันไม่ใช่เรื่องทำปัจจุบันให้เกิดผลแต่ท่านว่าถึงเรื่องอดีตว่าบุคคลผู้นั้นได้เคยได้ให้ทานมาแล้วได้ทำความดีมาแล้วสำเร็จได้รับผลอย่างนั้นอันนี้ไอ้หลักอันนี้แหละจึงเป็นเหตุให้บางพวกบางเราเกิดเข้าใจผิดว่าเอมนุษย์ทั้งหลายนะมีชาติอดีตไหมชาติอดีตได้เป็นอย่างนั้นจริงไหมเกิดสงสัยพวกชอบคิดในต่างๆคราวนี้มาถึงปัจจุบันอีกท่านสอนว่าเอ้าให้ทานรักษาศีลต่อไปใครจะได้รับผลภายหน้าคือได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติตลอดถึงนิพพานสวรรค์ด้วยอันนี้เราก็ได้ยินได้ฟังที่ท่านสอนที่ท่านแนะโดยมากก็เรียกว่ารับคำสอนมาจากพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นท่าว่าท่านว่าไว้ว่านรกสวรรค์ท่านเหล่านั้นไปรู้ไปเห็นมาแล้วท่านจึงมารับรองว่าสิ่งนั้นมันมีอย่างนั้นคราวนี้ให้พวกเราก็ได้ยินได้ฟังฟังจากท่านแต่ว่าพวกเรายังไม่เห็นยังไม่ไปเห็นดังที่ท่านว่าไว้ก็เลยเกิดสงสัยว่ามันมีจริงไหมล่ะเรามีนรกมันมีไหมสวรรค์มันมีไหมมนุษย์ทั้งหลายตายไปแล้วไปเกิดอีกไหมนี่เป็นต้นเกิดความสงสัยทีนี้เมื่อเกิดความสงสัยแล้วพระพุทธเจ้าก็สอนว่าให้พิสูจน์วิจารณ์วิจัยไม่ใช่เพียงแค่จะไปหาความรู้จากตำรับตำราเขียนตำรับตำราไม่เจอแต่เขาอ่านพระไตรปิฎกจบพระไตรปิฎกก็ไม่หายสงสัยหายสวรรค์นรกมีไหมสวรรค์มีไหมอย่างนี้เป็นต้นอ่านท่าใดก็มาหายสงสัยหรือจะท่านเล่าไว้เพราะนั้นพระบุคคลผู้นั้นแต่ว่าเรื่องพิสูจน์ผู้หญิงคนนี้ได้บริจาคทานแล้วตายไปแล้วได้ไปเกิดสวรรค์หรือว่าเรื่อง ผู้หญิงคนหนึ่งใส่ข้าวตอกเอาข้าวตอกไปใส่บาตรให้พระมหากัจจปะพอใส่เสร็จสามแล้วก็กลับที่พักก็ถูกงูกัดตายพองูกัดตายแล้วก็ไปเกิดสวรรค์นู่นถ้าได้วิมานทองในที่ของแกน่ะมันมีแต่เครื่องประดับประดามีแต่ข้าวตอกครั้งนั้นอันนี้เราได้ยินได้ฟังก็ฟังว่าท่านว่าไว้อย่างนั้นสำหรับตำราท่านว่าอย่างนั้นจะไปเห็นตามท่านก็ยังไม่ได้ท่านจึงให้เราพิสูจน์กันเดียวหลักการพิสูจน์ต้องให้สามารถสร้างใจของเรานะให้เกิดสมาธิหรือสร้างสมาธินะให้เกิดขึ้นแก่ใจให้ได้ถ้าใจมาสามารถให้คุณธรรมข้อนี้เกิดขึ้นแล้วความสงสัยก็มีอยู่อย่างนั้นไม่หายสงสัยเพราะใจของเรายังไม่เข้าถึงเพราะว่าเราได้ยินได้ฟังก็เรียกว่าอาศัยความจำความเข้าใจว่าธรรมะอย่างนั้นมีเท่านั้นเท่านี้เราก็ได้ยินได้ฟังเราจำไว้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็ได้ฟังคราวนี้เราไม่เห็นแก่นแท้เข้าถึงแก่นแท้เรียกว่าสอนว่าให้เข้าถึงธรรมก่อนไม่ใช่เพียงรู้ธรรมถ้าเพียงรู้ธรรมยังไม่หายสงสัยคนเรียนมากรู้มากเรียกว่ารู้ธรรมไม่ใช่คนมีธรรมแต่แล้วคนมีความรู้ในธรรมแล้วยังนำธรรมนั้นมาปฏิบัติก็ยังชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแต่ชื่อว่าคนนั้นมีธรรมยังไม่ได้แต่เมื่อใดเพียรพยายามฝึกหัดปฏิบัติสม่ำเสมอแล้วจนกว่าใจตัวเองเข้าถึงสมาธิพุทธิยาก็สอนว่าถ้าต้องการให้ตัวเองเข้าถึงอย่างนั้นต้องปฏิบัติตามองค์มรรคองค์มรรคซึ่งประกอบด้วยองค์8ประการมรรคประกอบด้วยองค์8นักมรรคแปลว่าทางดำเนินและทางปฏิบัติแล้วประกอบด้วยองค์8ถ้ากระจายออกไปหรือว่าโดยย่อก็คือศีลสมาธิปัญญาเมื่อกระจายออกไปก็อันที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิแปลว่าเห็นชอบความเห็นชอบเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วว่าคนจากคนอื่นหรือได้ยินได้ฟังจากตำหนักตำราจะให้เราใช้ข้อที่สองสัมมาสังกัปปะท่านสอนให้ดำริหาเหตุหาผลในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนั้นในสิ่งที่ท่านกล่าวไว้นั้นให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจมาด้วยหลักเหตุผลนั้นก็เป็นทางให้เกิดสัมมาทิฏฐิได้บ้างแต่ยังไม่ชัดเจนแล้วก็อันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิทั่วไปแต่สัมมาทิฏฐิในองค์มรรคนั้นต้องใจได้รับความสงบแล้วธรรมะมันเกิดขึ้นต่างหากแล้วในข้อระหว่างมันเห็นว่าเห็นว่านี่คือทุกข์นี่คือสมุทัยนี่คือนิโรธนี่คือมรรคต้องเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาอย่างนั้นเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเป็นตัวปัญญานะครับว่าเราได้ยินได้ฟังสิ่งใดในคนอื่นเขาเล่าให้ฟังหรืออ่านจากตำราเราก็มาใช้สัมมาสังกัปปะคือใครควรหาเหตุหาผลในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังถ้าเทียบเคียงกับสิ่งที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังมาก็พอจะมีเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาบ้างแต่ยังไม่หายสงสัยทีนี้จะให้หายสงสัยนั้นใจต้องเข้าถึงองค์มรรคปฏิบัติองค์มรรคสุดท้าย3องค์คือสัมมาวายามะเพียรพยายามในหลักว่าเพียรระวังบาปไม่ให้เกิดเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วเพียรยังกุศลที่เกิดขึ้นเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่เสื่อมคำว่าบาปในที่นี้หมายถึงบาปหยาบๆด้วยแล้วก็หมายถึงบาปในใจด้วยบาปในใจหมายถึงความรักความชังความยินดีความยินร้ายความฟุ้งซ่านรับการในฝ่ายที่เกิดขึ้นในใจเราระวังอารมณ์ชั่วอารมณ์ลมไม่ดีนั้นมันเกิดขึ้นเรียกว่าป้องกันบาปพูดง่ายๆก็ป้องกันความโกรธความโลภความหลงไม่ให้เกิดขึ้น ระวังไว้ทีนี้มันอันนั้นระวังในสิ่งที่มันยังไม่เกิดแล้วท่านก็สอนให้ละสิ่งที่มันมีอยู่นั้นและในใจของเราด้วยจึงว่าเพียรละต่อไปเพียรสร้างกุศลคือเพียรตั้งสติแล้วก็เพียรรักษาสตินั้นไม่ได้ด้วยอันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่ว่าในเรื่องความเพียรคราวนี้ความเพียรอันนั้นเมื่อเราลงมือปฏิบัติมันก็เป็นเลยที่ใช้ความเพียรทำดีเป็นอ่ะท่านสอนให้สร้างสัมมาสติความเพียรพยายามตั้งลงที่สัมมาสติแปลว่ารักษาใจให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวไม่ให้เอาหลายอย่างที่ท่านว่าให้ตั้งใจไว้ในกรรมฐานให้มีอารมณ์อันเดียวเรียกว่าสัมมาสติคือให้ใจระลึกนึกได้เฉพาะสิ่งเดียวๆที่เรียนทำอันนี้เป็นเฉพาะเป็นไว้ให้ตั้งในกรรมฐานอย่างที่สมาพาปฏิบัติอยู่นี่มาใช้คืออานาปานคือลมหายใจเข้ากับพุทโธเพื่อให้ผูกใจไว้ในสิ่งนั้นอันเดียวไม่ให้เอาหลายอย่างถ้าเอาหลายอย่างแล้วใจจะไม่สงบเป็นสมาธิดังนั้นถ้าเราตั้งใจไว้ในอารมณ์กรรมฐานคือลมหายใจพุทโธเราสูบลมให้ลมเอาลมหายใจเข้านับเป็นเครื่องอยู่สูบลมหายใจเข้าไปเข้าไปลึกๆก็พุทธตัวเข้าไปว่าพุทธแล้วก็ปล่อยมาโทสูบเข้าไปว่าพุทธไปว่าโททำอยู่อย่างนั้นเมื่อเราทำอยู่อย่างนั้นนั้นใช้เวลามากเข้ามากเข้าเป็นการสร้างอันดับแรกเรียกว่าเป็นการสร้างสติคือให้ใจมันอยู่กับอาการนั้นนั้นเมื่อเราทำอย่างนั้นมาเข้ามาก็มันพอแล้วใจก็จะสงบลงตั้งมั่นลงท่านเรียกว่าเมื่อใจตั้งมั่นลงแล้วเรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิว่าถึงอาการที่มันเป็นไม่ว่าตามหลักของว่าอาการที่มันเป็นอย่างว่าเรากำหนดลมหายใจเข้าแต่พุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยให้เป็นเครื่องอยู่เป็นการสร้างสติถึงเวลามันจะเป็นที่บางคนอาการที่จะมันจะใจสงบลงหนึ่งเหมือนกับอาการที่เคลิ้มเหมือนก็จะอยากเหมือนกับมันจะหลับบางคนอ่ะแล้วมันก็วูบลงวูบลงไปทีนี้อาใจจะมันวูบลงไปแล้วมันมีความรู้สึกตื่นตัวขึ้นมาพอวูบปุ๊บลงไปสู่จุดที่ตั้งแล้วแล้วก็จะมีความรู้สึกขึ้นมาว่าอ๋อนี่ใจรู้จักใจโดยขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าใจเป็นสมาธิหรือใจตกลงสุขวังเป็นสมาธิเรียกว่าสัมมาสมาธิเมื่อมันเข้าถึงอย่างนั้นจิตมันก็จะแน่วอยู่ในจุดนั้นเลยเป็นหนึ่งเลยทีนี้เรียกว่าเอกตาจิตคือจิตเป็นหนึ่งในจุดนั้นนี่ถ้าคนกำหนดลมหายใจเขาพูดโทพูดโทดังกล่าวแล้วคราวนี้ถ้ามีอาการวูบลงเหมือนกันเราวูบลงไปแล้วลงวูบมันลืมไปเลยดิมิดไปเลยอย่างนั้นหลับไม่ใช่จิตลงสุขภพคนวูบแล้วก็หลับไปเลยลืมตัวเองเลยเรียกว่าไม่รู้กายรู้ใจทั้งนั้นอย่างนั้นใช้ไม่ได้นั้นในการปฏิบัติเพื่อให้จิตเราก็ต้องระวังให้ดีคือย่าเผลอกำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธเราอย่าทำให้มันช้ามากให้มันเร็วนักให้มันพอดีให้ใจของเราอยู่ในจุดนั้นเรื่อยไปเดี๋ยวไม่ต้องวางผลว่าต้องให้ใจเป็นสมาธิยังไม่ต้องไปว่าละถึงคำมันจะเป็นเองขอทำให้มันพอใช้ความเพียรทำไอ้บทสองไอ้บทให้มากไอ้บทที่หนึ่งคือนั่งหลับตาแล้วกำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธพุทโธอยู่นั่งครั้งแรกนั้นแล้วกำหนดไว้อย่างน้อยต้อง30นาทีแล้วก็เพิ่มขึ้นจนถึงได้ชั่วโมงนั่นเราวางที่เรากำลังปฏิบัติหรือกระทำอยู่นั้นมันต้องเกิดผลอย่าไปสำคัญว่าเราปฏิบัติไม่ได้ผลได้ผลในการปฏิบัตินั้นผลของการกระทำนั้นก็คือความรู้สึกสบายกับรู้สึกไม่สบายไม่สบายทาง ทางกายเช่นว่านั่งกำหนดลมมากเข้ามาเข้ามาเจ็บแข้งเจ็บขาปวดแข้งปวดขาปวดอะไรก็ทรมานก็ละนั่นก็ผลมันเหมือนกันผลพอเรานั่งอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นทีเรากำหนดเวลาเราชัดสมมติว่าเราชัดนั่ง30นาทีก็ต้องให้ถึง30นาทีแม้มันจะเจ็บปวดรอบแล้วถ้ามันไม่ทรมานก็เราก็พลิกแพงได้แล้วกำหนดอารมณ์นั้นต่อๆไปให้มันได้30นาทีหรือชั่วโมงตามกำหนดที่เราตั้งไว้เมื่อเราทำได้ตามนั้นทุกครั้งไปแล้วนะเรียกว่าสัจจะอธิษฐานมันเกิดขึ้นสัจจะแปลว่าประพฤติสิ่งใดก็ให้ได้จริงตามนั้นอธิษฐานแปลว่าตั้งไว้เราจำเป็นต้องกำหนดลมหายใจของพุทโธให้ได้หนึ่งชั่วโมงเรากำหนดไว้อย่างนี้เรียกว่าอธิษฐานเมื่อเราทำถึงได้อย่างนั้นจริงเรียกว่าสัจจะเกิดขึ้นแล้วถ้าทำได้ครั้งที่หนึ่งที่สองขึ้นไปมันก็จะเพิ่มเติมขึ้นนะเราทุกคนให้ทำให้มันถึงเกิดความเปลี่ยนนี้ไอ้บทเดินแล้วก็กำหนดอย่างเก่านะกำหนดลมหายใจพูดโทรพูดโดยอย่างเก่านะอันนี้จะทำได้มากอย่างนั้นก็ถ้ามันมีที่เดินสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วถ้านั่งก็ไปนั่งสักหนึ่งชั่วโมงสลับกันไปเมื่อเราเพียรพยายามตั้งจิตตั้งใจรักษามันจะไปไหนใจจะไม่สงบอันนี้เราทำน้อยเกินไปมันไม่พอเปรียบเหมือนกับคนขุดน้ำบ่อขุดลงไปยังไม่ถึงที่มันก็น้ำมันก็ไม่มีน้ำมันก็ไม่ออกเพราะมันไม่ยังไม่ถึงตาน้ำถ้าขุดลงไปมันถึงที่มันน้ำก็ต้องออกมาอันเราปฏิบัติกันเหมือนเมื่อเราทำไม่ถึงไม่ได้อย่างในการกระทำการนี้เรียกว่าความเพียรกำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธพุทโธให้เรารู้อยู่ในสิ่งนั้นอย่าให้ใจวักไปที่อื่นหรือว่านี่เราเป็นสัมมาสติเป็นการตั้งใจถูกต้องแล้วไม่ผิดเมื่อการตั้งใจไม่ผิดแล้วมันก็จะลงสู่ความสงบเข้าถึงสัมมาสมาธิใจวืบลงถ้ากำหนดลมหายใจเข้าออกครั้งแรกกันหายใจมันหยาบแต่ว่านานเข้านานเข้าลมละหายใจเข้าแล้วละเอียดอ่อนไปตามลำดับเมื่อเราละเอียดอ่อนแล้วก็จะรู้สึกสบายเป็นลำดับนั่นแหละตอนนั้นนะเมื่อลมละเอียดอ่อนลงแล้วเมื่อไรตอนนั้นใจจะสงบลงแต่อาการถ้ามันลมละเอียดอ่อนลงมากครับแต่ระวังตัวให้ดีถ้าไม่ระวังตัวมันจะเป็นถินมีถ้ามันจะวูบลงสู่ความหลับถ้าว่าเราตั้งใจดีๆตั้งสติดีรักษาใจก็วืบลงเหมือนกันแต่มันไม่หลงลืมจะรู้สึกใจขึ้นมาถ้าใจมันตั้งมั่นลงปุ๊บเข้าถึงสู่ภวังค์มาแล้วนั่นมันไม่ยากแล้วทีนี้มันรักษาของมันเองตัวสติเข้าไปอยู่ข้างในแล้วสติรักษาใจคุ้มครองใจแล้วทีนี้คือความรู้ใจไปรู้จักใจทีนี้เป็นเครื่องคุ้มของใจรักษาใจแล้วเปรียบเหมือนกับพ่อแม่รักษาลูกเลยตัวสติสัมปชัญญะเหมือนกับพ่อแม่รักษาลูกน้อยลูกน้อยมันไม่เลี้ยงสาปล่อยให้มันเล่นตามสบายแต่ต้องแม่ต้องระวังถ้าไม่ระวังก็ไปวิ่งไปวิ่งมาเป็นอันตรายเราก็ประคองใจรักษาใจของเราไว้ดีใจพังเถอะมือใหม่ทางเผื่อพวกก็ลงสู่ความสงบตั้งมั่นไปลงสู่ภวังค์ได้แล้วตั้งมั่นแล้วก็สัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเข้าถึงจิตจะเป็นหนึ่งพอมันเป็นหนึ่งนะเราก็เข้าถึงความเป็นหนึ่งนั่นเองรักษาความเป็นหนึ่งให้รู้ในจุดรู้นั้นไปก่อนให้มันมั่นจำจุดนั้นไว้ดีเวลาเข้าถึงแล้วเราก็จำหลักนั้นได้แล้วพอมันเข้าถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยจะทำต่อไปถ้าใจเคยลงจุดนั้นแล้วมันไม่อยากก็ถึงพอเข้าที่พอจะเข้าที่สงบเป็นม้วนขาไม่จะนั่งภาวนาทั้งนั้นก็ใจลงสู่ความสงบแล้วมั่นแล้วยังไม่ได้พุทโธธัมโมสังโฆไม่ได้สูบลมเลยสบายมันเข้าที่ของมันเพราะมันเคยลงที่มันเหมือนกับเราจำที่นอนของเราได้ในบ้านของเรามันมีที่นอนของเราแม้กลางคืนมืดๆเราก็เข้าไปได้จำได้ว่าที่นอนเราอยู่ตรงจุดนั้นอยู่ที่นั้นก็เข้าไปถึงได้ใจของเราเคยลงสู่ภวังค์เข้ามาเนี่ยมันก็เหมือนกับ มันจำได้หลักแล้วก็เข้าไปสู่ฐานมันอันนี้เป็นฐานเบื้องแรกที่เราต้องเพียรพยายามที่จะต้องทำให้มันถึงจะทำให้มันถึงได้จำเป็นต้องอาศัยความเพียรความพยายามส่วนการศึกษาการได้ยินได้ฟังและอ่านตำรับตำรานั้นพอได้แนวทางในการปฏิบัติก็ใช้นี้อย่างนี้ให้มันมากเมื่อมันใจมันเป็นแล้วนั่นนะจะไปศึกษาอีกมันก็ไม่อยากพอใจมันตั้งมั่นทีนี้ว่าหลักต่อไปใจตั้งมั่นเป็นสมาธิใจเป็นหนึ่งนะสำเร็จภูมิสมถะนี่ว่าสมถะภาวนาคือใจสงบตั้งมั่นแล้วมันเป็นภาวนาแล้วสมถะภาวนาแล้วทีนี้บางคนนี่บางคนเนี่ยวิปัสสนาญาณมันจะเกิดขึ้นในนั้นเลยแต่บางคนมันไม่เกิดใช้สงบก็เป็นหนึ่งไปรู้เฉยที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าบุคคลบางคนชอบใช้ความคิดพิจารณาต่างๆเคยใช้ปัญญาเคยใช้ความคิดมาแต่ที่บางคนไม่ชอบใช้ความคิดพอใจสงบแล้วก็ไปนิ่งอยู่ปัญญามันก็ไม่เกิดเมื่อมันเราก็แต่ละคนเราก็ต้องรู้ตัวเองเมื่อใจของเราลงไปแล้วมันเป็นนิ่งรู้อยู่ก็แสดงว่าใจมันตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วต่อจากนั้นเราต้องสร้างหลักวิปัสสนาทีนี้เรียกวิปัสสนากรรมฐานไม่เรียกวิปัสสนาวิปัสสนามันมีสองอย่างคือวิปัสสนากรรมฐานกับวิปัสสนาญาณวิปัสสนากรรมฐานนั้นหมายถึงการกำหนดรู้กำหนดพิจารณาคือเมื่อใจของเราเข้าถึงจุดแล้วเราก็กำหนดรู้นั่นนะอ๋อนี่ใจมันรู้จักแล้วนี่คือใจแล้วกำหนดรู้สิ่งที่ประกอบอยู่ในใจนั้นเรียกว่าเจตสิกมีเจตสิกประกอบอยู่ที่ใจคือเวทนาสัญญาสังขารอย่างนั้นเรียกว่าเจตสิกมันห่อหุ้มอยู่ที่ใจพอหุ้มอยู่ที่ดวงรู้นะพอใจตั้งมั่นมารู้ใจละอ่อนนี่ใจทีเราก็กำหนดรู้ขึ้นมาไหนเป็นเวทนากำหนดรู้อาการพอกำหนดขึ้นมาแล้วก็นิ่งรู้สังเกตว่าอาการเป็นเวทนามันก็จะรู้ขึ้นมาเมื่อกำหนดอันรู้อันนี้ละกำหนดรู้ต่อไปไหนเรียกว่าสัญญาไหนว่าสังขารไหนเป็นญาณกำหนดจนมันรู้พอมันรู้แล้วกลับมันนิ่งรู้อยู่เฉยนี่คือหลักตั้งหลักที่เขาไปทำงานเสร็จสับแล้วก็กลับมาตั้งอยู่ที่เก่าก็กำหนดรู้ได้เวทนาสัญญาสังขารเนี่ยได้ขันธ์สี่รู้ขันธ์สี่ขันธ์สี่นั้นมันห่ออยู่ในใจในพร้อมบริบูรณ์แล้วแต่ว่าขันธ์อีกตัวที่หนึ่งเรียกว่าขันธ์รูปขันธ์นั้นเป็นเปลือกใหญ่นี้ถ้าว่ากำหนดรู้ได้แค่นี้ยังไม่รู้รูปขันธ์เมื่อมันเป็นอย่างนั้นเราก็จะไม่ต้องกำหนดรู้กายนี่ดึงความรู้สึกควบกายพับครั้งแรกก็กำหนดไว้ทั้งหมดนี่ทำความรู้สึกตัวทั้งหมดให้ควบตัวเองไว้เหมือนกับเอาสุ่มไปงอมไก่อย่างที่จะมาเคยอธิบายให้ฟังบ่อยๆทำความรู้สึกให้มันทู่เอาไว้ที่กายในขณะที่นั่งนั่นจับจุดไว้อย่างก่อนจับไว้เฉยๆก่อนเมื่อจับไว้อย่างนั้นพอจิตมันตัวอย่างนั้นเราจึงนึกถึงภาพของกายนึกถึงภาพกายไหนว่าผมอ่ะก็นึกถึงผมบนศีรษะสิไหนขนไหนเล็บไหนฟันไหนก็เราก็นึกถึงอาการนั้นแล้วก็มาหยุดมารู้อยู่ที่กายนะกำหนดกายรู้กายไว้อย่างนั้นก็เป็นการตั้งสมาธิไว้ตรงนั้นแล้วกำหนดอีกเมื่อเราทำมากเข้ามาแล้วหยุดสิไปกำหนดลงรู้อย่างเดียวไม่ต้องกำหนดรู้กายแล้วกายเราก็ทำแล้วเรียกว่าขันธ์ห้าเรากำหนดรู้ตามความเป็นจริงแล้วแม้มันยังไม่เกิดก็ไม่เป็นไรแล้วก็รวมเข้าไปสู่จุดรู้เข้าสู่สมาธิให้เป็นหนึ่งรู้เมื่อเรากำหนดรู้ผ่านสิ่งต่างๆในขันเลือกขันห้าเรากำหนดรู้ คราวนี้ล่ะวิปัสสนาญาณมันจึงจะผุดขึ้นในจิตเกิดรู้เห็นขึ้นมาเองวิปัสสนาญาณเกิดนั้นบางคนนะเกิดมีความรู้แจ้งขึ้นมาอ๋อมองเห็นมนุษย์โลกทั้งหมดจะเป็นมนุษย์ชายหญิงขนาดไหนมีอำนาจวาสนาสูงส่งขนาดไหนมนุษย์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วนะไม่มีใครทำดำรงอยู่อย่างนั้นตลอดนะเปลี่ยนสภาวะเป็นเด็กเป็นนึกเป็นหนุ่มเป็นสาวผู้สุทัศน์ใจกับตายไม่มีอะไรที่จะเหลืออยู่ในโลกนี้นั้นมนุษย์ทั้งหลายเกิดมาเพื่อจะมาเอานั้นเอานี่มีสิ่งใดที่จะเอาได้ไม่เคยเอาได้อะไรสักอย่างเดียวจะมากระอาศัยกันนี่ทั้งรวมแล้วก็สิ่งที่เกิดผุดขึ้นในจิตคือไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตามันปรากฏขุดขึ้นในจิตนั้นสังขารทั้งหลายปรากฏขึ้นเกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพลินเนี่ยถ้าเห็นตามไปเมื่อมันเกิดรู้เกิดเห็นขึ้นมาอย่างนั้นมองเห็นสังขารทั้งหลายไม่เพื่อเหมือนมือบางทีเกิดมองเห็นเป็นทุกกองทุกต่างๆมองไปไหนก็มีแต่ทุกแล้วอยู่นั้นก็เป็นทุกไปนั่งไหนก็เป็นทุกทั้งนั้นเลยเบื่อทุกใหญ่ทีเนี่ยอย่างนั้นก็มีแล้วก็เป็นทุกข์ผลสุดท้ายเลยไม่มีที่จะอยู่มันมีแต่ทุกข์อ่ะเอาอย่างเดือดร้อนอีกแล้วก็ต้องกำหนดรู้อีกใหม่คือเราจะไปตั้งอันนั้นถึงจะเป็นทางเราใช้ปัญญาทางเรากำหนดรู้ถ้ามันเกิดขึ้นทีเนี่ยเกิดขึ้นรู้สึกว่ามองเห็นเป็นกองทุกข์ทั้งนั้นเราอย่าให้ใจของเราไปตั้งอยู่สิ่งนั้นรับรู้แล้วก็คืนเข้าสู่สมาธิของเราเข้าสู่ดวงรู้เน่าเข้าสู่จุดรู้น่ะเข้าสู่จุดรู้ใหม่อันนี้ที่วายฝั่งนี้ก็มีตัวอย่างมีผู้หญิงคนหนึ่งรู้จะทำงานอยู่ที่คงจะเป็นที่โรงพยาบาลของกองบินที่14ด้วยอันนี้มันไปภาวนาเองภาวนาตอนนี้ก็มาหาแล้วก็แนะวิธีคราวนี้มันพุทโธใจมันคงจะได้รับความสุขมันมองเห็นแต่ทุกมองอันนั้นก็มีแต่ทุกเลยไม่มีที่จะอยู่มันเป็นทุกข์เหลือเกินอันนี้นะเรียกว่าไม่รู้จักที่วางถ้าวางเหมือนกันสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วไม่ก็เกิดว่าขึ้นมาว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดมีความเกิดขึ้นเป็นเวลาสิ่งนั้นทั้งความมีความดับเป็นมองเห็นทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีที่จะอยู่ที่จะอาศัยไม่มีอะไรที่เป็นสาระที่จะพึงเอาอะไรได้เลยเกิดเบื่อหน่ายครั้งจะจะหนีก็หนีมันพ้นอันนี้ก็ถ้าไปปล่อยให้ใจเป็นอาการนั้นมันก็จะเป็นทุกข์อีกเลยจึงย้อนมาสงบจิตอีกหมายเข้าสู่ดวงรู้พับรู้ใจขึ้นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งนั้นมันก็เป็นเพียงธรรมารมณ์ชนิดหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วจะไปเอาธรรมารมณ์นั้นมันไม่ได้ใจรู้ตามความเป็นจริงแล้วปล่อยวางแล้วรู้ใจก็มารู้ใจอย่างเก่ามารู้ใจนะมันไม่ใช่เอาใจมารู้ใจเพราะใจของเราเคยมีจุดตั้งมีที่หมายแล้วหยุดให้ใจมันไปรู้อาการนะกลับเข้ามามันก็เข้าที่มั่นของเองต่อจากนั้นน่ะเราจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนเราก็รู้ใจนั่นเป็นหลักไม่นั่งภาวนาก็รู้ใจไปที่ไหนไหนก็รู้ใจมันก็ไม่เป็นปัญหาแล้วทีนี้มีหมายถึงว่าหลักใจได้รับความสงบแล้วมันเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วเราจะเอาปัญญาเป็นเครื่องอยู่นะไม่ได้ต้องเอาสติเป็นเครื่องอยู่จะเอาสมาธิเป็นเครื่องอยู่ก็ไม่ได้คือจะมารวมลงอยู่ด้วยสมาธิใครจะมาอยู่สมาธิได้ตลอดไม่ได้จิตต้องออกจากสมาธิมาอยู่ด้วยสติต้องเป็นอย่างนั้นมีตัวอย่างมีหลวงปู่ชอบหลวงปู่ชอบนั้นความสงบของท่านน่ะลึกมากเหลือเกินท่านเคยเล่าให้ฟังท่านไปอยู่ป่าแห่งหนึ่งสถานที่นั้นท่านบอกโอ้มีงูพิษมากเหลือเกินต้องระวังทีนี้ก็ไปพักอยู่ในสถานที่นั้นอ่ะ นี่ตอนเช้ามาเข้าที่นั่งภาวนาใจสงบตั้งแต่หัวค่ำใจไม่ออกอยู่อย่างนั้นเลยพอถึงแจ้งสว่างถึงเวลาแล้วใจก็อยู่อย่างนั้นใจก็สงบอย่างนั้นแต่ว่ามันก็ทำหน้าที่ตามที่เคยทำพอถึงเวลาแล้วก็ลุกขึ้นมาก็ไปอุ้มเอาบาตรถือเอาบาตรก็ทำพายบาตรออกไปบิณฑบาตรไปในบ้านญาติโยมทั้งหลายก็มาใส่บาตรตามนั้นก็ไปท่านก็รับบาตรมาตามลำดับคราวนี้เมื่อรับบาตรเข้ามาโดยลำดับจนกลับถึงวัดถึงสถานที่พักมีโยมมารับบาตรขอรับบาตรเขารับบาตรจากไปบาตรนั้นฝาบาตรไปกระทบกับบาตรนั้นปั๊กใจจึงถอนจากสมาธิทันมาอยู่เส้นใจหยุดในสมาธิถึงขนาดนั้นอย่างนั้นเรียกว่าสมาธิท่านแรงมากแต่ว่าพวกเราก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าให้รู้จักแนวอันนี้ไว้คือเมื่อใจของเราน่ะได้รับความสงบเป็นสมาธิตั้งมั่นลงไปแล้วเราไม่ได้อยู่ในสมาธิสิ่งที่มันเกิดมันมีมันเป็นขึ้นอย่างนั้นเราก็มีหน้าที่อย่างนั้นก็คือรู้ใจของเราไม่ได้ไปเอาไม่จะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาว่าสังขารทั้งนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ปรากฏขึ้นมาในจิตเองก็ไม่ได้จะปล่อยให้ใจไปตามอย่างนั้นไหมที่ท่านเรียกวิปลาสหรือวิปัสสนูนะอันนี้แหละเขาปล่อยใจไม่กำหนดลงรู้มันเกิดความรู้ความเข้าใจก็ปล่อยใจไปตามจะไปเอาวิปัสสนาจะเอาปัญญาไม่ได้แม้สมาธิเราก็เข้าถูกความสงบถ้าสมาธิหมายถึงว่าประคองความรู้สึกของเราเข้าสู่จุดรู้นิ่งเป็นหนึ่งนั่นเรียกว่าเข้าสมาธิให้จิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งอันนี้อยู่ด้วยสติปล่อยวางไปหมดเลยมีความรู้สึกอยู่แค่ไหนก็เพียงแต่รู้ใจเท่านั้นไม่เราเข้านอกเข้าในถ้าปฏิบัติอย่างนี้เราทำไปก่อนแล้วก็จะรู้ตอนนี้ไปทุกคนก็เข้าที่นั่งภาวนาสงบใจนะเอานั่งใช้อารมณ์กรรมฐานอย่างที่แนะเบื้องต้นฝึกใช้ลมหายใจคล่องนั่นน่ะสูบลมหายใจเข้าออกพุทให้มันสบายแล้วก็ปล่อยโธสูบเข้าไปว่าพุทออกว่าโธอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นส่วนมันจะเป็นยังไงนะไม่ต้องห่วงอันนี้เรียกว่าเราสร้างสติมันจะเป็นภายหน้ามันเป็นยังไงถ้ามันเป็นไปเอง